kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Mężczyzna, który ma wszystko zdjęte, a i tak mu gorąco. Kupi klimatyzator na Allegro, bo na Allegro w kategorii dom i ogród są tysiące ofert klimatyzatorów. Wejdź i sprawdź. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 czerwca. Minęła już dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Poszkodowani przez ulewę na Lubelszczyźnie mogą liczyć na pomoc, zapewnia wojewoda. Będziemy wypłacać te podstawowe środki do 6 tysięcy złotych dla każdego gospodarstwa, które cierpiało. W katolickim roku liturgicznym to jedno z ważniejszych świąt. Dziś Boże Ciało. Przed nami burzowy czwartek. Mogą występować także silne porywy wiatru, a także opady gradu. Wojewoda lubelski obiecuje pomoc dla poszkodowanych przez ulewę w gminie Modliborzyce. Pod wodą znalazło się ponad 100 gospodarstw w wierzchowiskach pierwszych i drugich oraz miejscowości Pasieka. 18 osób ewakuowano. Wojewoda Przemysław Czarnek zapewnia, że pierwsze odszkodowania dla mieszkańców zalanych domów będą wypłacane jak najszybciej. Oczekuję od pana burmistrza miasta i gminy Modliborzyce na szybkie oszacowanie tych wstępnych strat. To jest taki bardzo ogólny protokół, który można sporządzić stosunkowo niedługo i natychmiast po uzyskaniu tego protokołu będziemy wypłacać te podstawowe środki do 6 tysięcy złotych dla każdego gospodarstwa, które cierpiało. Będzie możliwość ubiegania się o wyższe kwoty i 20 tysięcy i nawet do 100 tysięcy złotych, ale to już wymaga większych szacunków. Informowałem również panią minister Elżbietę Witek o tym, że będzie potrzeba dużych środków na odnowienie infrastruktury drogowej. Strażacy informują, że w ciągu ostatnich godzin woda opadła do poziomu sprzed ulewy. Trwa sprzątanie gospodarstw i wypompowywanie wody z piwnic. Na miejscu pracuje 8 zastępów strażaków. Dziś energetycy mają sprawdzać, do którego z podtopionych domów można ponownie podłączyć prąd. Procesje Bożego Ciała dziś na ulicach polskich miast i wsi. Katolicy świętują uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Centralne uroczystości w Warszawie rozpocznie za godzinę msza w stołecznej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Eucharystii będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Zaraz po niej poprowadzi on centralną procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Zawsze jest to majestatyczny pochód, mówi ksiądz Bogdan Bartołd. Prowadzimy, można powiedzieć, Pana Jezusa. On idzie. Przecież to są piękne śpiewy, właśnie ta cała oprawa. Można powiedzieć, Panie Jezu, no to jest po prostu królewski pochód. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, zaprasza wszystkich do zamieszczania relacji z procesji w swoim mieście czy wsi. Zachęcam do umieszczania na Facebooku i na Twitterze zdjęć, filmików z procesji Bożego Ciała. Można je oznaczać hashtagiem procesja. W ten sposób razem podzielimy się pięknem tych wydarzeń oraz ich duchowym wymiarem z milionami ludzi na całym świecie. Uroczystość Bożego Ciała to święto ruchome. Zawsze przypada jednak 60 dni po Wielkanocy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Trzeba się ich spodziewać w całym kraju. Będą im towarzyszyć intensywny opad deszczu, silny wiatr i grad. Informuje Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opady deszczu mogą dochodzić do 30-40 mm punktowo. Mogą występować także silne porywy wiatru, które mogą osiągać 80-90 km na godzinę, a także opady gradu miejscami. No ten grad też może osiągać większe rozmiary, to znaczy tak od 2 do 4 cm. Burze mogą się pojawiać zwłaszcza po południu i wieczorem. Dziś poznamy finałową dwójkę w wyścigu do fotela brytyjskiego premiera. Kończą się głosowania posłów, które wyłonią parę pretendentów. Z każdą rundą grono kandydatów, początkowo liczące 10 osób, się kurczyło. Dziś zostanie ich dwóch. Do wybrania finalistów potrzebna będzie jedna lub dwie tury, ale wieczorem wszystko powinno być jasne. Przewaga, jaką dotychczas nad rywalami miał były burmistrz Londynu i minister do spraw Brexitu, sprawia, że niemal od początku pytanie tej rywalizacji brzmi, kto zmierzy się z Borisem Johnsonem. Czy to minister środowiska Michael Gove, a może szef MSW Sajid Javid, wreszcie może zajmujący dotąd drugie miejsce szef dyplomacji Jeremy Hunt. Po wyłonieniu dzisiejszych finalistów ostateczna decyzja należeć będzie do posiadaczy legitymacji partyjnych w całym kraju. Nowego premiera poznamy pod koniec lipca, a nowy premier będzie miał stare problemy, głębokie podziały wewnętrzne i tykający zegar brexitowy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, Franku, poranku. Uwielbiam tę dziewczynkę, Shirley Temple, 1935 rok, proszę Państwa. Dlatego to nagranie jest tak niedoskonałe, ale doskonałe z drugiej strony, ponieważ śpiewa absolutnie wybitna, mądra, pracowita dziewczynka, która wyrosła na kobietę, która potrafiła przepięknie żyć. I mimo tego dzieciństwa na planie filmowym, wśród gwiazd, potrafiła bardzo mądrze pokierować swoim życiem. Czy ona kogoś wam przypomina? Troszkę. Kogo? Może? Nie wiem. A ja widzę... O, właśnie. A ja widzę w niej was. Ciebie, Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry. Ciebie, Tosiu. Dzień dobry. Dobry. A panienki to zdolne są? Może troszkę, może. A pracowite są? Tak. A pasje mają? Mamy. A no właśnie, ponieważ my dzisiaj wędrować będziemy tropem pasji. Będziemy podróżować w zagadkowy sposób. Rozpoczynamy nasze wakacje właśnie dzisiaj. Kasiu, co najbardziej na świecie lubisz? Musicale. Co to jest ten musical? Musical to wtedy, kiedy kiedy się gra na scenie jakąś sztukę, ale kiedy już nie można wytrzymać z emocjami, to się śpiewa i tańczy. Śpiewa, tańczy, stepuje, tak? Właśnie, chyba wszystko naraz, prawda? Tak. Wszystko razem. Tosiu, a ty co najbardziej lubisz? Ja też uwielbiam musicale, ale chyba najbardziej kocham śpiewać. A dokąd, Kasia, zawędrowałaś, żeby podpatrywać te musicale? Aż do Nowego Jorku, do Londynu, do Białegostoku, do Łodzi. W Warszawie też byłam na dużo musicalach. Jak wystawiają jeden, to od razu mama kupuje bilety. To już chyba wystarczy, wiesz? Wystarczy? Jeszcze mam więcej. Jeszcze masz więcej? No to proszę bardzo. No, dużo było tych musicali, nie da się tego policzyć. No, byłam na Aladynie, School of Rock, Harry Potter to była sztuka, nie musical, ale przepiękne. A co takiego pięknego było w tym musicalu? Bardzo ładna scenografia i bardzo ładnie grali aktorzy. I bardzo ładne były kostiumy, też te przemiany, jak oni się zamieniali w swoich rodziców. To było tak, że oni ten płaszcz tak zmalał. Myślę, że tam była jakaś sztuczka. Sztuczka jakaś, nie wiem jaka. No i potem, jak już ten płaszcz opadł, ten czarny płaszcz, to ten płaszcz znowu szedł do góry, a potem kaptury zdejmowali i to byli ich rodzice. Najbardziej podoba mi się w tej opowieści ten błysk w twoim oku. I pasja jest właśnie po to, abyście miały błyszczące oczy, abyście miały uśmiech na twarzy. No i wędrujecie sobie takim, to nie trzeba do Nowego Jorku, aby realizować swoje pasje, to można tak naprawdę gdzieś blisko swojego domu. Tak też można. Najważniejsze jest to, żeby pasja co nam dawała? Radość, radość. Co jeszcze? Pasję. Co jeszcze? Ciekawość świata, prawda? Dokładnie. Taką świeżość myślenia. No właśnie, i wasz piękny rozwój. A czy pasja może w jakiś sposób wpłynąć na to, że pomagamy innym ludziom? Tak. A w jaki? W taki, że na przykład można mieć taką pasję jak Szymon Radzimierski. Aha. Pomagać dzieciom z Afryki, z różnych krajów, żeby miały co jeść, czym się bawić. No tak. I takie rzeczy. Pozdrawiamy Szymona bardzo serdecznie. Tak. Szymon, chłopiec niewiele starszy od was, dostał od ministra turystyki Borneo nagrodę za to, że oj, tam zdziałał, dużo zdziałał dobrego. To prawda. Prawda? Widzę, że to wasz idol. Mój tak. A co powiecie na takie słowa? Jeżeli nie powiesz, że kochasz, nie podarujesz uśmiechu, przeżyjesz życie bez wzlotów jak na wstrzymanym oddechu, bez dobrych życzeń, kolorów, w pośpiechu pędzie i złości, bez ciepłych myśli i ludzi, utkniesz w otchłani nicości. I jeszcze to. Ja jako stróż tego parku widzę, jak biegniesz codziennie. Widzę, choć ty mnie nie widzisz. widzę to wszystko niezmiennie. W alejach i na trawnikach zbieram twe myśli latami. Ja nawet znam twoje imię. Spójrz na mnie, zwolnij czasami. O czym to jest? O tym, żeby czasami pomyśleć, jaki świat jest piękny, żeby o naturze wszystko doceniać, bo tak naprawdę ludzie nie doceniają wszystkiego, co mają. Niby tak w pośpiechu zawsze tak lecą i niczego nie doceniają tak naprawdę. Ten tekst napisała twoja mama, Kasiu. Ola Potrykow-Wincza i to będzie piękny spektakl w Teatrze Rampa w najbliższy poniedziałek. No i to jest taka praca artystyczna, też dedykowana komuś, komu w życiu jest trudno. Mhm. Kto jakoś powinien zagospodarować swój czas, ale nie ma takich rodziców na przykład, którzy mają na tyle czasu, energii i siły, żeby pomóc temu dziecku. To jest bardzo ważne. Szanujcie swoich rodziców. Aha. Myślę sobie, że ta zagadka, która przed nami, to powinno być hurra! Hurra! Ma wiele wspólnego z pewnym małym chłopcem, który gdzieś tam daleko w swojej maleńkiej wioseczce w Lubachowie na Dolnym Śląsku na swój dziecięcy sposób postanowił ratować świat. Podpowiedź numer... 1! Na całym świecie jest ich niemal 5000 gatunków. Wow. Wow. No to nie jest odpowiedź? Nie, może... Insekty. O, ich jest dużo, dużo więcej. O. Niektóre z nich, kiedy się zakochają, robią się, wiecie jakie? Duże? Niebieskie. I nie są to smerfy. Afrykańskie o nazwie Hyperolius marmoratus. Napełniają powietrzem worek przy gardle. W ten sposób potrafią napompować balon większy od nich samych. Ten gatunek Afrykanie nazywają... Prosiak. Ale prosiak to nie jest. Niektóre są małe jak paznokieć. Inne, na przykład należące do gatunku Goliat, mierzą nawet 40 centymetrów. Insekty? Nie. Nie, żaba. Żaba? Żaba. Żaba? Żaba. Żaba. No słuchajcie dalej. Niektóre z nich mają śmiertelnie trującą skórę. Żaba. Żaba. Używa się tego do zatruwania... Strzał. Żaba. Bolało. Niektóre z nich potrafią skakać na wysokość ponad 20 razy większą niż długość ich ciała. Wiecie co to tak, jakby człowiek skoczył wzwyż 30 metrów. Ojej. Biegałyście na 60? To tak połowa z tego. O ja. Te, które żyją na Madagaskarze, wydzielają przez swoją skórę bardzo kleisty śluz. Jeżeli jakiś ptak będzie chciał zjeść je na przykład na śniadanie, to sklei sobie dziób na kilka dni. Co jeszcze? One śpią z otwartymi oczami. Mnie też się to zdarza nieraz ponoć. Kiedy chcemy powiedzieć do kogoś pieszczotliwie, wtedy często wymawiamy nazwę bohaterki naszej zagadki. Kiedy chcecie powiedzieć do kogoś pieszczotliwie, to mówicie jak? Żabko. Ciekawe to na to pan Mieczysław Gajda. Czasem przez dzień cały prawie cicho siedzi w swoim stawie, lecz gdy najdzie ją ochota, może cały dzień rechotać. Numer telefonu poproszę. 27 trójek. No i co? 22 i 7 trójek. Dziękuję. Brawo. Papa, papa, papa, papa. Wystroiły się kijanki, sukieneczki z wodnej pianki, podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki, takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze, zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie, odezwały się karasie. Tak pochlebne słysząc wzmianki, napuszyły się kijanki, rzekła jedna szczupak zna się, również stają się karasie. A na przykład głupie żaby za nic mają te powaby. Druga rzekła moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko. Już wolałabym być kilką szpadką flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Tak ze sobą rozmawiały, a tu dzień upłynął cały. Chciały zacząć od początku, lecz coś było nie w porządku, bo spostrzegły nagle nocą, że nie mówią, lecz rechocą. I ujrzały w brzasku ranka, że kijanka, nie kijanka, tylko żaba, co rada by iść czym prędzej między żaby. Otóż macie prawdę mądrą, flądra zawsze będzie flądrą, szpadka szpadką, kilka kilko, a kijanka żabą tylko. Przez dzień cały prawie cicho siedzi w swoim stawie, lecz gdy najdzie ją ochota, może cały dzień rechotać. A my serdecznie witamy Tosię, siedmioletnią, która dodzwoniła się do nas z Grodu Kraka. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Tosiu. A Gród Kraka to co to za miasto? Kraków. Brawo, Kraków. No to teraz wstrzymujemy oddech i poprosimy o wypowiedzenie tego jednego, jedynego wyrazu, na który... Właśnie. Czekamy. A, żaba. Fanfary, super! Poproszę. Tam, tarara, ta, ta, ta, ta. To takie krótkie. Dziewczyna, jakbyście miały powiedzieć do Tosi tak pieszczotliwe, to powiedziałybyście jak? Ty płaczesz? Nie, ja. Kochana żabko. Kochana żabko. Tosiu, to o tobie? Ładnie czy nie? Dziękuję. Bardzo proszę. A jak ty pieszczotliwie chcesz do kogoś powiedzieć, to jakich słów używasz? Żabko. No prawda, to takie uniwersalne. Serdecznie cię pozdrawiamy. Mało tego, pozdrawiamy twoją rodzinę i calusieńki Gród Kraka. My też pozdrawiamy z Krakowa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Udanej niedzieli życzymy. A teraz uwaga, jest tak: żaba trawna, żaba zwinka, śmieszka rycząca. Wyobrażacie sobie? Dalmatyńska, krzykliwa. No, rogata może być, wąskopyska. Żabki pokochał pewien chłopczyk, który postanowił je ratować. Ratowanie żab zaczęło się tak, że chciałem jedną przenieść, to rozjechało auto ją. I mi się bardzo jej żal zrobiło, więc pomyślałem, że trzeba coś z tym zrobić. No i zrobił. Napisał list do nadleśnictwa w Świdnicy na Dolnym Śląsku. 12-letni Tadek Pilarski Traciewicz rozpoczął swój list właśnie tak. Jako mieszkaniec Lubachowa chciałbym zgłosić masowe rozjeżdżanie żab w Złotym Lesie na drodze. Tak zaczyna się podanie, które trafiło do nadleśnictwa. Z listu wynikało, że 12-latek sam z własnej inicjatywy przenosi przez jezdnię płazy, aby je uratować. Bardzo szybko kilkunastu leśnikom razem z statkiem jego tatą udało się wybudować płotki dla tych żab, no i uratować im życie. Płatki służą do tego, żeby żaby nie wchodziły na ulicę, tylko żeby popadały do wiaderek, z których jakaś osoba je wyjmuje i przenosi do wyznaczonego miejsca, do którego chcą dojść. W Lubochowie tą osobą jestem ja. Tadek chodzi wokół płotków dwa razy dziennie, wyobraźcie sobie, z wiaderkiem, wkłada do niego żaby i wypuszcza je w bezpieczne miejsca, no, na wolności oczywiście. Ja jestem bardzo dumny, że ratuję te żaby, że mogę coś zdziałać na ich ochronę. Każdy może mieć różne zdanie o żabach, ale ja po prostu je bardzo lubię i robię swoje. Słyszałyście? Robię swoje. Jakie to jest ważne. Wojciech Młynarski kiedyś śpiewał. Róbmy swoje. I to wystarczy. I to wystarczy, żeby było nam wszystkim lepiej. No ja bardzo podziwiam tego tatka. Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy! Jest za co go podziwiać? Jest. Prawda? Sam wymyślił, doprowadził to konsekwentnie do końca i rzeczywiście ratuje życie żabą. No, ja myślę sobie, że można powiedzieć górnolotnie, że w taki właśnie sposób ratuje świat. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Na sam początek naszych zagadkowych wakacji przyniosłam wam książkę, którą się ostatnio absolutnie... Co zrobiłam? Zakochałam. No też, zachwyciłam. Też tak można powiedzieć. Bardzo polubiłam. Proszę bardzo, co panie widzą? Andrzej Fedorowicz. Brawo. Podróżnicy. Wielkie wyprawy Polaków. Przepięknie wydana. Cudownymi ilustracjami, no, opisująca losy ludzi, którzy mieli ogromną odwagę, siłę do tego, żeby zdobyć ten świat, każdy na swój sposób. Teraz uwaga, niewiele jest miejsc na kuli ziemskiej, gdzie nie stanęłaby noga naszego rodaka, Polaka. Jeśli wyobrazicie sobie najdalsze pustkowie, odludne wyspy, najbardziej tajemnicze zakątki planety, czy najtrudniejsze do zdobycia szczyty, możecie być niemal pewni, że oni już tam byli. Na własnych nogach, konno, na rowerze. Na jeepem, kajakiem, jachtem, łodzią lub samolotem przemierzali bezkresne przestrzenie. Lub na własnych stopach. Prawda? Benedykt Polak, pierwszy polski podróżnik, wyrusza na koniec świata. Maurycy Beniowski, z Kamczatki na Madagaskar przedostał się. Izydor Borowski, pirat z Karaibów, który walczył na dwóch kontynentach. Rufin Piotrowski odbył samotną wycieczkę z Syberii i zadziwił tą wycieczką całą Europę. Nie. Tych podróżników jest mnóstwo, także nasi współcześni. Oleg Doba, coś państwu to mówi? Nie. Nazwisko był tutaj u nas w zagadkowym studiu, który maleńkim kajaczkiem, jak łupinką, przepłynął przez Atlantyk. Jacek Pałkiewicz, Marek Kamiński, mnóstwo Jerzy Kukuczka, mnóstwo tych ludzi było. I to są takie wzorce nasze, ja sobie myślę. To wspaniali, charyzmatyczni podróżnicy, którzy zdobyli ten nasz świat, dzięki czemu? Wielkiej pasji, tak? Swojej odwadze i ciekawości. Tego świata. Ja tak sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś zechciałby z naszych zagadkowych słuchaczy, małych, dużych, bardzo dużych, wysłać mail i napisać kilka słów o swojej najpiękniejszej wakacyjnej przygodzie, to mamy takie książki i bardzo chętnie je wyślemy, tylko proszę zamieścić także swój adres. Księżyc dobro świetlił swoją tarczową pokoju. Gwiezdny był wyspał garścią obok krzeseł, łóżka, stołu. Potem stanął nieopodal i poprosił mnie za sobą. Swym promieniem wskazał miejsce, które zwie się mleczną drogą. Potem stanął nieopodal i poprosił mnie za sobą. Swym promieniem wskazał miejsce, które zwie się mleczną drogą. Gdzie odległe są planety, gwiazdy słońca i księżyce. I nikt jeszcze o tym nie wie, czy się nam stoczy życie. jeszcze nigdy nikt nie widział. I odkryję coś nowego, o czym także nikt nie słyszał. Tak co wieczór podróżuję, widzę mojej wyobraźni. Zwiedza także jeden księżyc, który ze mną się przyjaźni. Tak co wieczór podróżuję, widzę mojej wyobraźni. Zwiedza także jeden księżyc, który ze mną się przyjaźni. Gdzie odległe są planety, gwiazdy, słońce i księżyce. Nikt jeszcze o tym nie wie, czy się na nich toczy życie. Gdzie odległe są planety, gwiazdy, słońce i księżyce. Nikt jeszcze o tym nie wie, czy się na nich toczy życie. Kraina wyobraźni, podróż z księżycem, no nie może być inaczej, bo my podróżujemy i z księżycem, i bez, i ze słońcem, i ze słońcem, i z żabami w kieszeniach, i w ogóle, jak tylko sobie chcemy. I podróżuje także osoba, a w taki piękny, wyjątkowy sposób, który teraz jest z nami, Zosia Baksy-Brzezińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dołączyła do nas, do naszych wakacyjnych podróżniczków. Zosiu, kto to taki człowiek pasji? Ja mogę powiedzieć, że to ja. Tak? I myślę, że każdy kryje w sobie pasję i myślę, że każdy może być tym człowiekiem pasji, tylko niektórzy jeszcze nie znaleźli tej odpowiedniej, niektórzy jeszcze nie odkryli tego, co tak naprawdę uwielbiają. Ja miałam takie szczęście, że odkryłam, chociaż też nie w łatwy sposób, ale odkryłam. No i myślę, że człowiek pasji to ktoś taki, który po prostu wie, co kocha i wie i lubi to, co robi to, co kocha robić. Kocha, lubi, tak, i szanuje. Zosiu, czym dla ciebie są rolki? Tak naprawdę wszystkim. Nie wyobrażam sobie nic, gdyby nie rolki, bo nie podróżowałabym tyle na pewno. Nie poznałabym mojej trenerki, mojej ukochanej trenerki Klaudii i jej chłopaka Michała, którzy bardzo mi pomagają w każdym trudnym momencie. I tak naprawdę tylu osób, które poznałam, to wszystko, co przeszłam, to wszystko jest dzięki rolkom. Powiedziałaś, że trudne momenty także zdarzają się. A co musiałaś poświęcić, dlatego aby po prostu móc jeździć? No, dużo rzeczy. Ciężko jest połączyć to ze szkołą, ale daję radę. I niestety okazało się, że ja mam skórę atopową. I jeśli jeżdżę na rolkach, to po prostu no, nie mam skóry na nogach. Jak to? I za każdym razem, jak zdejmę rolki, to zdejmuję skarpetki ze skórą. Więc zawsze jak zdejmę rolki, to mogę sobie po prostu patrzeć na swoją krew. I musiałam poświęcić po prostu to, że mnie to boli. Ale nauczyłam się, że jeśli rano nie obudzę się z bólem, to już nie jestem sobą. I polubiłam się z moim bólem. A dlaczego ty to robisz, skoro ciebie to boli, skoro to jest takie trudne? Bo nie wyobrażam sobie, co innego mogłabym robić. I tak naprawdę to czekam tylko na moment, kiedy lekarz powie mi, że już naprawdę muszę kończyć i wtedy no, będę musiała się z tym pogodzić. Ale na razie mam nadzieję, że tak się nie stanie, ponieważ byłam już u 16, no nie wiem, bardzo dużo byłam. Zwiedzałam lekarzy i wszyscy powiedzieli, że muszę przestać jeździć i znalazłam teraz, jestem u jednego lekarza, który jeszcze próbuje mi pomóc i jeszcze coś tam daje radę zrobić. No ale jednak wszystkie maści sterydowe, antybiotyki, lekarstwa, codziennie po 5 tabletek. To jest ciężkie, ale można się przyzwyczaić. Wszystko robię, żeby móc jeździć. A co daje ci to codzienne pokonywanie bólu, pokonywanie no, słabości, można powiedzieć też, prawda? Myślę, że dużo, bo szczególnie daje mi to, że jestem bardziej odważna, jestem bardziej otwarta na to, żeby robić nowe rzeczy, próbować różnych nowych rzeczy. No i przede wszystkim to, że widzę w sobie taką inną osobę, że niektórzy nie wiedzą o tym, że mam takie nogi, chociaż to widać. I jeśli ktoś nie wie, to może nie wiedzieć, jak każdy sportowiec chyba pokonuje ciężką drogę, bo wątpię, że jest ktoś taki, nawet nie sportowiec, który nie ma jakiegoś problemu. I po prostu nauczyłam się nie pokazywać tego po sobie. I myślę, że to daje mi coś takiego, że jestem bardziej szczęśliwa w sobie. Ile ty masz lat? 13. Zosiu, jesteś sześciokrotną mistrzynią Polski. Tak. Gwieździe na rolkach. Fanfary, poproszę. Tam, tararata, dziękuję. Tak, i profesjonalne, i te od serca, masz w pakiecie wszystko. Dziękuję. Z takim ogromnym podziwem patrzymy na ciebie, bo masz też niezwykłą dojrzałość. Jak na 13-letnie dziecko, jesteś jeszcze dzieckiem, czy już nie jesteś dzieckiem? Dzieckiem jestem, każdy jest dzieckiem w sobie w środku. Masz taką radość, też pięknie iskrzą ci oczy, ogromną cenę dziękuję. Płacisz za swoją pasję. Ja bardzo współczuję twojej mamie, nie wiem co bym zrobiła na jej miejscu, bo to jest chyba trudne patrzeć na takie cierpienie i na taki ból. Rodzice bardzo mi pomagają, i mama, i tata, i dziadkowie. Mhm. I na moim Instagramie też wszyscy mi bardzo pomagają i codziennie dostaję bardzo miłe wiadomości i to wszystko mnie tak podnosi na duchu i widzę, że no inni to szanują i że to bardzo mnie cieszy i to też daje mi taką podwójną motywację i właśnie zaraz idę na trening. Na pewno też przyjemne jest to, że wyruszasz w świat, zwiedzasz ten świat, po swojemu podbijasz ten świat, no właśnie tropem swojej pasji. W jakich krajach byłaś? Ojej, dzięki rolkom. Dzięki rolkom, tak. Tak. Byłam na Bali dzięki rolkom, byłam w Chinach, w Iranie, w Korei, w Czechach, w Barcelonie, we Francji, we Włoszech. Ojej, dużo tych krajów. A to ale... prawda, że tańczyłaś w hidżabie? Tak, to prawda. Bardzo ciężko, bo ja podziwiam dziewczyny, które jeżdżą w tym. A co to naprawdę... takiego jest? Hidżab to jest coś takiego, co okrywa nam głowę i trzeba to nosić w Iranie i w krajach podobnych, dlatego że tam ta religia nie pozwala odkrywać twarzy i włosów. Mm-hmm. No więc było bardzo ciężko, bo hidżaby spadały nam na oczy, nic nie było widać, ja jeździłam trzymając go. Ale było śmiesznie. A z czym kojarzy ci się słowo Barcelona? Barcelona dla mnie z rolkami, z uśmiechem, ze słońcem, z palmami. Chyba wszystko, co lubię, bo tam bardzo jest fajnie. Ja lubię jeździć do Barcelony mm-hmm. i dlatego, że tam też dużo osób poznałam. I są bardzo miłe. 10 lipca Mistrzostwa Świata w jeździe tak. na rolkach. To specjalnie jakoś się nazywa, ja nie pamiętam. Właściwie to ja też nie wiem. Chociaż... Ale taki styl jazdy, to chodzi o to, co ty robisz na co dzień. Freestyle slalom skating. Mhm. Czyli między kubeczkami jeździsz, tak? Tak. Mhm. I mogę powiedzieć, że są dyscypliny, w których ja biorę udział. To są takie poddyscypliny. To jest Classic, Classic Par, Battle i Speed. I wszystko to jest związane ze sobą, ponieważ mamy zawsze, prawie zawsze, trzy tory rozstawione. Mamy 20 kubków rozstawionych co 80 cm, 20 kubków mamy także rozstawionych co 50 cm i 14 kubków co 120 cm. I używamy pogubić tych... się może. Już się pogubiłam, no, tak? Ja też się już pogubiłam, dlatego jak się tutaj zająkałam. Ale mamy... Używamy tych trzech torów podczas jazdy klasika, czyli 2 minuty, własna choreografia, robimy triki, pokazujemy, no i do własnej muzyki jeździmy te 2 minuty. Classic Par to jest to samo, tylko że jeździmy z parą. Mm-hmm. Ja jeżdżę z trenerką Klaudią, właśnie tutaj pozdrawiam cię, Klaudia. I mamy te... Aha, w klasiku par mamy 3 minuty. Mhm. Żeby pokazać jazdę w parach. Ja może powiem tak. Ja widziałam, jak ty jedziesz na jednej nodze. Nie wiem, co wtedy zrobiło przyciąganie ziemskie. Chyba zwariowało, dlatego że ty nie upadłaś i dalej trzymałaś się, jeszcze tańczyłaś, balansowałaś. To było niebywałe, przepiękne. A ja powiem tyle tylko, że to są Mistrzostwa Świata. Ty jesteś już mistrzynią. Ale dziękuję. Bardzo bym chciała, byś wróciła stamtąd szczęśliwa, bez względu na to, z jakimi medalami wrócisz, żebyś była bardzo, bardzo szczęśliwa. A powiem wam, dziewczyny, i powiem wszystkim wam zagadkowo, słuchacze, że Zosieńka, mimo że tak często wyjeżdża, opuszcza szkołę, zmaga się z poważną chorobą skóry, która bardzo przeszkadza w tej jeździe, to jej średnia to jest 5,1. Mówię co? O szkolnej. Jej. No tak. Co? A tak, proszę pani. What? A tak. I myślę sobie, że to naprawdę trzeba niezwykłego hartu ducha, siły, konsekwencji, żeby na każdym polu dać radę. Zośka, to jest piosenka dedykowana tobie, bo jej tytuł bardzo mi do ciebie pasuje. Naprawdę chcę. Dziękuję. patrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przy Dasiu pokłady niemałe. I co to się w kolekcji są mej? Chcesz? To mogę ci dać. Są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę. Chciałabym być tam, gdzie ludzie są. Zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, przy pomocy nóg. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy mieć trzeba, by stanąć na nich. I po ulicach móc, jak oni mówią to, i ojcowie córki rozumieją, bez zmuszania do pływania mija tam czas. Chcę poznać już, co z nich każdy wie. Chcę na pytania me odpowiedzi. Co to ogień i czemu on rozprasza cień? Gdy przyjdzie czas, żyć, wolną już być. Naprawdę chcę. Aurelia Luśnia zaśpiewała o małej syrence, która także ma swoje wielkie marzenia i jeżeli będzie miała także twoją siłę, Zosiu, to wszystko jej się uda. Jest z nami Zosia Baksy-Brzezińska. Twoja mama powiedziała o tobie tak: Zosia to jest mój mały wojownik. O co walczysz, Zosiu? Tak naprawdę o wszystko. O każdy dzień, kiedy mam ciężko i ja już sobie mówię, że to jest łatwe. I nauczyłam się, że to, co jest ciężkie, to tak naprawdę jest łatwe, więc zmieniam, po prostu wymieniam te nazwy, bo nazwa to nazwa, a to, co czujemy, to jest coś innego. I walczę o to właśnie, żeby mieć dobre oceny w szkole, ale też, żeby znajdować czas na treningi. Do czego to jest potrzebne człowiekowi? Do czego to jest potrzebne, żeby mieć dobre oceny w szkole? Dobre oceny? To znaczy, dla mnie tak naprawdę najważniejsze jest chyba to, żeby to umieć, bo czasami nauczyciel, no myślę, że może coś, no na pewno się ze mną zgodzicie. Czy oceny są takie ważne? No dla nie, nie, nie, są, nie, nie najważniejsze. Są ważne. Ale wiecie, ktoś dorosły, mądry powiedział tak, jeżeli dziecko w waszym wieku, w wieku 10, 11, 12, 13 lat, młodsze też, jeżeli słuchają, poważnie traktuje szkołę, swoje obowiązki, pilnuje tego, co może zrobić, to jest to świetny trening przed dorosłym życiem, gdzie tych wyzwań jest mnóstwo. I uczy się takich mechanizmów działania, rozumiecie? No tak. To jest bardzo, bardzo ważne. Rodzice mówią często, a tamte paski, jasne. Nie można dziecka przeciążać i nie można być nad ambitnym, ale swoje obowiązki wykonać trzeba, prawda? Mhm. Ty dostałaś, Zosiu, od losu bardzo dużo. Jesteś niezwykle zdolna. Dziękuję. 6 razy zostałaś mistrzynią mistrzynią Polski w jeździe na rolkach. Masz zaledwie 13 lat. I pomagasz temu losowi bardzo swoją wytrwałością, pracowitością. Ale czy w ogóle lubisz pomagać? Bardzo lubię. Wolę na przykład komuś pomóc, niż żeby ktoś pomógł mi, bo dzięki temu, że próbuję wszystko zrobić, nigdy nie mówię, że przekładam coś na jutro. Tylko, bo wczoraj już tego nie zrobię, bo wczoraj już minęło. Jutro nie wiem, co będzie. Jutro może mnie głowa boleć, jutro mogę mieć cały dzień trening, mogę się cały dzień uczyć, więc wszystko próbuję zrobić w jednym dniu i tak, to bardzo pomaga, że po prostu taka sama dyscyplina. Kasia występuje na scenie, w spektaklach teatralnych, Tosia również. I ty, Zosiu, także słyszałam, że niebawem weźmiesz udział w wyjątkowym spektaklu, który ma wiele wspólnego z pomaganiem. Tak. Co to za spektakl? To będzie spektakl w Teatrze Imka. I to będzie spektakl specjalnie dla dzieci niesłyszących. Aha. I no, mam nadzieję, że spodoba im się to i mam nadzieję, że wszystkim innym się spodoba i zachęci też do pomagania, bo to daje taką frajdę. No, będzie bliżej premiery, to mam nadzieję, że i my będziemy mogli w zagadkowym studiu o tym więcej powiedzieć. Zośka, jakie masz dzisiaj marzenia? Mam dużo marzeń. Mam marzenie, żeby pomóc temu każdemu, kto może. Mam marzenie, żeby te nogi minęły, ale też mam marzenie, żeby zawsze mieć pasję. I to jest moje marzenie, nawet jeżeli będę musiała kiedyś skończyć na rolkach, czego sobie nie życzę, bo chcę jeździć jak najdłużej, to mam marzenie, że i tak coś znajdę i myślę, że to marzenie się spełni. A na lody byś poszła? Poszłabym na lody. Takie małe marzenia są najlepsze. Zjadłabym krówkę. Krówkę taką ciągnącą się. To by było takie dobre. To dosyć proste do zrealizowania. Zosia, a co byś powiedziała tym wszystkim dzieciom, które nie mają odwagi, aby poznać swoje pasje, aby po prostu sięgnąć po nie, sięgnąć po siebie, po swoją radość, po swoje szczęście, po swój błysk w oku? Myślę, że powiedziałabym im, spróbujcie. I musicie tego spróbować, bo u mnie historia była ciężka, nigdy nie chciałam jeździć na rolkach. Zawsze ze mnie się śmiali, że nie potrafię jeździć na rolkach na moim osiedlu. I pojechałam na obóz nierolkowy. Tam, z tamtego obozu chciałam jechać na hulajnogowy obóz, ale nie było miejsc na nim, więc pojechałam na rolkowy. To były rolki agresywne, ja nie potrafiłam jeździć na rolkach. Okazało się, że to był obóz dla zaawansowanych. Wróciłam do domu, powiedziałam, że nigdy nie stanę już na rolkach, ale później zobaczyłam slalom. No i mi się to spodobało, więc myślę, że po prostu to nie jest tak, że sam sport do was przyjdzie sam, ale też tak może się zdarzyć, a musicie też sami spróbować wszystkiego po kolei, może akurat coś wam się spodoba. Powiedziała Zosia Baksy-Brzezińska, za którą wszyscy trzymamy nasze zagadkowe kciuki bardzo mocno, nie tylko 10 lipca na Mistrzostwach Świata w jeździe na rolkach, ale każdego dnia, aby mniej bolało, a w końcu wcale nie bolało. Dziękuję. Abyś rozwijała skrzydła i frunęła w ten swój piękny świat. Jesteśmy z ciebie, Zosiu, bardzo, bardzo dumni. Otwieram okno i czekam. A co to za modele wpadły do naszego zagadkowego studia? Tak, fruniecie do nas już od 3 lat, już wasza mama pisała do nas, że macie ochotę odwiedzić nasze studio i nagle, proszę bardzo, 3 lata minęły i są. A kto z nami jest? Karolina, Julka i Weronika. Drogie dziewczyny, przyjechałyście z Krakowa, słuchacie zagadkowej niedzieli, to wiem, tak? I wiem także, że macie na swoim koncie najcudowniejsze wakacje świata w domku na drzewie. U babci. U babci. I co ta babcia wam tam przynosi? Była taka dziura między deskami i my tam zawiązałyśmy koszyk, żeby można było tam wciągać do góry jedzenie. Słuchajcie, to jest takie prawdziwe bullerbyn. A jak bullerbyn, to Pipilotta, Firnandella, złota moneta. Czy panie wiedzą, kogo mam na myśli? Tak, bardzo. A czy panie widzą, kto z nami tutaj w studiu siedzi zagadkowy? Dokładnie widzą. Mhm. No to jest. Hej, tak jak mówiła Pipilotta. Dzień dobry, witajcie. Jest z nami Anna Olej-Kobus. To jest człowiek, który najbardziej ze wszystkich ludzi świata kojarzy mi się z fantastycznymi podróżami wakacyjnymi, wyznaczonymi tropem pasji. Aniu, co zyskałaś dzięki temu, że jesteś tak ciekawa świata i tyle na tym świecie już podziwiałaś przepięknych rzeczy? Myślę, że to, że cały czas jestem ciekawa świata, że poznałam masę wspaniałych miejsc, ciekawych ludzi, zakątków, historii i opowieści. I to wszystko sprawia, że każdego dnia budzę się szczęśliwa i myślę sobie, jakie to cudowne, że znam tyle opowieści, a jakie to cudowne, że jeszcze tyle opowieści na mnie czeka. Dlaczego warto pielęgnować w sobie to, żeby jednak chcieć podjąć wyzwanie, trud, obetrzeć sobie Wiecie co, nogi? Dlatego, że jeżeli nie spróbujecie, to się nie dowiecie. Po prostu, jeżeli nie spróbujecie przekroczyć czasem waszych różnych obaw, to będziecie sobie czasem tak siedzieć w kąciku, to życie będzie mijać, potem będziecie mieli lat 15, 10, a potem sobie powiecie, ojej, jaka szkoda, że nie spróbowałam, nie spróbowałem. Więc moim zdaniem zawsze lepiej spróbować, a najwyżej powiedzieć potem, to jednak nie było dla mnie. A czasem, tak jak tu koleżanka wcześniej mówiła, zaczęła jeździć na rogach. Myślała, że to w ogóle nie dla niej i nie wiadomo, gdzie nas nasze marzenia zaprowadzą. I to jest najcudowniejsze. Ja w życiu nie spodziewałam się, że moje marzenie o Afryce zaprowadzi mnie do tego, że ja tam naprawdę pojadę, naprawdę spotkam tamtejszych ludzi, tamtejsze zwierzęta, a już w ogóle nigdy w życiu nie sądziłam, że kiedyś, będąc taką prawie bardzo dorosłą panią, ktoś powiedział nawet, że prawie starszą panią, bo mam już prawie 50 lat, a nawet ponad, zostanę podróżniczką, która prowadzi ludzi, jestem przewodniczką i uczę się języka swahili afrykańskiego i uczę się języka słoni aktualnie. I to jest takie... Słoni, pierwszy egzamin. Bardzo proszę nas powitać w języku swahili. Jumbo! A w języku słoni? W języku słoni się... Znaczy, łatwiej by było powiedzieć mi, jak się witają szympansy. W ten sposób witają się szympansy, mówią sobie dzień dobry, cieszę się, że spotkałem innego szympansa z miłego stada. Gdybym była panią szympansową, tak bym was, moje drogie, powitała. Natomiast w języku słoni jest jedno, czego się nauczyłam. Słoń z trąbą do góry nie przynosi szczęścia. Słoń z trąbą do góry informuje, trochę jestem zaniepokojony, jesteś za blisko, być może jesteś dla mnie niebezpieczny. Kiedy jeszcze zaczyna kręcić głową i tak machać uszami, to znaczy, że będzie szarżować, czyli atakować. I kiedy słoń tak do was mówi, to wtedy jedyne, co możecie zrobić, to go posłuchać i się szybciutko wycofać. Aniu, takie wyjątkowe wakacje, zresztą w twoim przypadku pewnie każde są wyjątkowe, ale gdybyś wyciągnęła ze swojego serca, bo te wakacje najpiękniejsze nosi się w sercu do końca życia, takie, które dla ciebie były wyjątkowe, to które? Bardzo trudno by mi było powiedzieć, bo myślę, że było kilka takich wakacji, ale myślę, że dla mnie takie najbardziej wyjątkowe to były wakacje z rodzicami, kiedy miałam 12 lat i po raz pierwszy pojechaliśmy w góry. I ja byłam taka zachwycona, bo ja kiedyś myślałam, żeby chodzić po górach, to trzeba być po prostu jakimś supermanem. A się okazało, że każdy może chodzić po górach, bo po górach są szlaki i ścieżki i schroniska, w których można się napić ciepłej herbaty. I to były wakacje z mamą i z tatą i z bratem. I wtedy pomyślałam sobie, wow, to naprawdę w ten świat można wyruszyć. On do tej pory wydawał mi się taki niedostępny, a wtedy tak po raz pierwszy wyruszyłam i to były takie wakacje, dzięki którym, myślę, zostałam potem podróżniczką. Mhm. A co byś dzisiaj, pierwszego dnia wakacji, prawda, powiedziała tym wszystkim dzieciom, które wolą spędzać wakacje siedząc przy ekranie komputera i na przykład grając w gry?